しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 水悪にして絶対最強の究極魔人ブー、奴を葬り去るにはこれしかない。 聞こえるか世界の人間ども、手を空に向けてあげろ。 ベジータは地球人全員の元気を集めたスーパー元気玉に全てをかけた。だが なんか信用できないよな。 ああ、誰が手なんかあげるかって。 どうせ私たちには関係ないわよ。 なんだと？お前らの地球だぞ、一体いつまで甘えていれば気が済むんだ。 もうダメだ、頼む、ブーを助けてやってくれ。 気合い、地球人ども、たまには貴様らも力を貸せ。 急げ地球のみんな、悟空に元気を送るんだ。頼みの分ももう持たないぞ。超感激できたぜ、みんなの元気玉。 Tylko nasi przyjaciele oddali energię. A gdyby tak Vegeta grzecznie poprosił? Nie znasz go. Jest bardzo dumny. Nigdy się nie zniży, by kogoś o coś prosić. Proszę. Co on powiedział? Błagam. Pomóżcie nam. Vegeta, allez! Pitié! Litości, pomóżcie nam, potrzebujemy was. Ratunku! Może to naprawdę coś poważnego? W końcu to nic nie kosztuje. Przestań, to jakaś pułapka. Pamiętasz Bubu? Straciłeś rozum? Dziwne. Czuję się bardzo słaby. Uprzedzałem cię, to pułapka. Jeżeli podniesiecie ramiona, ktoś skradnie wam energię. Poczujecie zmęczenie, możecie trafić do szpitala. Za kogo nas bierzesz? Wiemy dobrze, że pracujesz dla Bubu. Nie jesteśmy głupcami. Poznałem głos Babidiego. Banda kretynów. Jeżeli nic nie zrobimy, Bubu Grubas zginie. Chyba wrócę do domu. Jestem zbyt wrażliwy. Wolę na to nie patrzeć. Nie, zabraniam ci. To koniec. Stój, ja się nim zajmę. Zabraniam ci go krzywdzić. Zaraz ci przyłożę. Przepraszam, nie chciałem. Ratunku! Czarno to widzę. Brawo, gratulacje. Wszystko popsułeś. Songo, spróbuję trochę zyskać na czasie. Ty zajmij się przekonywaniem ziemian. Może ciebie posłuchają. To szaleństwo, ale nie mamy wyboru. Uważaj na siebie, jest rozwścieczony. Zabraniam ci drwić sobie ze mnie. Szybciej, Songo, na co czekasz? Wszystko przez tych ziemian. Ziemianie, błagam was, przekażcie nam swoje rezerwy energii. Bez waszej pomocy nie uratujemy świata. Unieście ramiona. Słyszałeś? Skąd pochodzi ten głos? Właśnie sobie uświadomiłem, że znam te głosy. Ty zresztą też, synu. To Songo i Vegeta. Chyba mają poważne problemy. Bubu musi być w pobliżu. Na co czekacie? Przekażcie mi energię. Masz rację, to na pewno głos Songa. Spełnij jego prośbę, podnieś ramiona. Dobrze. Posłuchajcie go. Szybko, Songo jest naszym przyjacielem. Możemy mu zaufać. Co się dzieje? Może ktoś mi wytłumaczy? Zawsze dowiaduję się ostatni. Czy to jakaś gimnastyka? Czuję się, jakbym obudził się z długiego snu. Gdyby mi ktoś powiedział, że znów usłyszę ten głos, nigdy bym nie uwierzył. Tu jest dużo zwierzyny. Widziałem dzika. Dobrze, możecie przejść. Trenuję od dawna, zgromadziłem wiele energii. Weź ją, jeżeli to ma ci pomóc posłać Bubu do piekła. Mieszkańcy Ziemi, ja nie żartuję, naprawdę potrzebuję waszej energii. To Son Goku, poznaję jego głos, to on. Masz rację, jak dobrze ponownie go usłyszeć. Witaj, Son Goku. To na pewno on. Pamiętam, kiedy ujrzałam go po raz pierwszy. Son Goku, to my. Pójdę dziś wieczorem z Jasiem do kina. O tak, jeszcze. Sprawa jest poważna. Lepiej go posłuchajmy. Nie można ufać jakiemuś tam głosowi. To z pewnością pułapka. Dobrze mówi. Wiadomo, kto kryje się za tą chmurą? I tak już wiele ostatnio przeszliśmy. Proszę was, to wciąż za mało. Uważaj! O nie, mój drogi, nie pokonasz mnie. Mamy porachunki. Mam dobrą pamięć. Pośpieszcie się, unieście ramiona. Co się z wami dzieje? Dlaczego odmawiacie nam pomocy? Tato, postaw się na ich miejscu. Oni cię nie znają. Tak dużo wycierpieli z powodu Bubu i Babidiego, że teraz nikomu nie potrafią zaufać. Ja na ich miejscu czułbym to samo. Bierzmy się do pracy. Słucham? Rozdzielimy się. Pójdziemy do dużych miast i spróbujemy przekonać ludzi. Jeżeli ujrzą nas na własne oczy, może będą mieć więcej odwagi i pomogą naszym przyjaciołom. Dobra myśl. Ruszajmy. Proszę was, unieście ramiona. Chodzi o przyszłość wszechświata. Błagam, podnieście ramiona. Jeżeli odmówicie, stanie się coś strasznego. Powrócicie w zaświaty. Sprawa jest bardzo poważna. Bądźcie rozsądni. Panie farmerze! Nie pora teraz stawiać snopki. Ziemi grozi niebezpieczeństwo. Daj mi spokój, nie widzisz, że mi przeszkadzasz? Idź się bawić gdzie indziej. Proszę podnieść ramiona do nieba, idzie o życie naszych ojców. Weźcie to i idźcie bawić się z dziećmi. Dziękuję pani. Ratunku! Szybko, dłużej nie wytrzymam. Nie uwierzę w to, że los Ziemi jest wam obojętny. Zaczyna mnie denerwować. Mógłby być uprzejmiejszy. Zapomnijcie o nim. Założę się, że to jakiś numer reklamowy. Zachowujmy się tak, jakbyśmy go nie słyszeli. Teraz rozumiem, ulegliśmy jakimś halucynacjom. Ten cały bubu na pewno nie istnieje. To wszystko ktoś wymyślił. Co za banda kretynów. Uszy bolą od tego głupiego gadania. Nic nie rozumiecie? Sytuacja jest poważna. Moglibyście okazać odrobinę wdzięczności. To głos Herkulesa. Zapewniam cię, mamo, rozpoznałem jego głos. Tego mistrza świata? Herkules? Słusznie, to jego głos. Też go poznaję. Oczekuje czegoś od nas. To Herkules. To on. To na pewno nasz mistrz. Dzięki niemu wróciliśmy na Ziemię. Ależ tak, oczywiście. Jest naszym bohaterem. Uratował nas. Tak, tak. Nie chciałem wam tego zdradzać, lecz skoro mnie rozpoznaliście, nie ma co tego trzymać w tajemnicy. Mam dla was dwie nowiny, dobrą i złą. Zacznę od złej. Bubu nadal żyje, a dobra, uwolnię was od niego. Nie gniewajcie się, idzie o wasze dobro. Muszę ich przekonać. Najważniejsze zadanie to pokonać potwora. Ce qui compte avant tout, c'est de battre ce monstre, pas vrai? Nie myliłem się, to on. Uwaga, Herkules kazał unieść ramiona. Jest coraz lepiej. Czapki z głów. Piękna robota. Gratulacje. Jeszcze, jeszcze. Leć, energio! Już kończę. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Zaraz cię zmienię. Wciąż jest za mało energii. Chcę poznać nazwiska tych, którzy odmawiają pomocy. Vegeta, wstawaj! Ça y est! Dzięki pomocy Herkulesa, któremu mieszkańcy Ziemi tak bezgranicznie ufają, Songo w końcu stworzył olbrzymią, ognistą kulę. Vegeta, usuń się, rzucam. の願いでカカロットの体力を回復させるんだ。 次回ドラゴンボール Z やっぱ